Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد الأشخاص Pessoas أنا Eu. أنا وأنت. Eu e tu. Eu e você. نحن الاثنان. Nós dois. هو. Ele. هو وهي. Ele e ela. كلهما. Eles dois. Elas duas. الرجل. O homem. المرأة. A mulher. الطفل. A criança. عائلة. Uma família. عائلتي. A minha família. عائلتي هنا. A minha família está aqui. أنا هنا. Eu estou aqui. أنت هنا. Você está aqui. هو هنا وهي هنا. Ele está aqui e ela está aqui. نحن هنا. Nós estamos aqui. أنتم هنا. Vocês estão aqui. كلكم هنا. Eles todos estão aqui.